Yorgunum hatırlamaktan. Hangi bir günahıma yanayım? Kendine düşman bin pişman bulabilsem yalvarayım. Bu dünyanın aşk bilgisi bir kara tahta silgisi. Nefsimin yenilgisi sonsuza dek cezalıyım. Boşluksun, açlıksın, yokluksun.